وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bayram münasebetiyle vermiş olduğumuz aranın ardından bizleri Kur'an'ın hakikatlerinden faydalanabilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve sizlere de Kur'an'dan istifade etmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi Allah Azze ve Celle cennet ikram etsin dostlar inşallah. Bildiğiniz üzere Bakara suresinin 224. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz. Geçtiğimiz derste Bakara suresinin 220. ayet-i kerimesinin üzerinde durmuştuk. 21, 22, 23 ise mealleriyle iktifa ettik ki onda kadınlarla olan izdivaç ve özel halleriyle ilgili durumlardı. Dolayısıyla özellikle 220. ayet-i kerimede yetimlerle alakalı olan konuya temas etmiştik, hatırlayınız lütfen. Bugün maalesef kaybettiğimiz, yetimimiz niteliğinde olan bir kavramın üzerinde durmuştuk ki o yetim hakkıydı. İslam'ın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hakikaten önem kazanan yetimler hakkıyla alakalı olarak uzun uzun konuşmuştuk. Hatta Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yetimlere sahiplenişini anlatmıştık. Resul Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerle alakalı örnekleri misafir etmiştik. Ve şimdi inşallahü rahman kaldığımız ayeti celileyi tayyibeden ki o Bakara suresinin 224. ayeti kerimesidir. Onun üzerinde inşallah konuşacağız. Ben nasip olursa 224'ü okuyacağım. 25, 26, 27'nin meallerini vereceğim. Ve inşallah konuşulması gereken ayetlerin üzerinden de konuşmaya çalışacağız dostlar. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 224. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Mealen, yeminlerinizden dolayı Allah'ı, O'nun adını iyilik etmenize, O'ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir. 225'te ise mealen, Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. 226'da ise kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay beklerler. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerlerse şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir. 227'de ise eğer müddeti içinde dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse biliniz ki Allah işitir ve bilir. Muhterem Hazirun, 224. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle az önce okuduğum mealini verdiğim ayette mefhum açısından şöyle buyuruyor. Diyor ki bir konuyla alakalı olarak yemin ettiniz. Allah Azze ve Celle'yi sözünüze şahit tuttunuz. Dediniz ki bu konuyla alakalı olarak Allah'ı sözüme şahit tutuyorum. Diyor ki Allah Azze ve Celle öyle bir söz vermiş olsanız dahi Allah Azze ve Celle'yi sözünüze şahit tutmanız durumunda bu mesele sizin iyilik yapmanıza, Allah Azze ve Celle'nin haramlarına, helallerine dikkat etmenize, hayır kazanmanıza engel teşkil etmesin diyor Allah. Yani bir konuyla alakalı olarak yemin verdiniz. Allah'ı şahit tutarım dediniz. Bu yeminin içerisinde Allah lafzı geçiyor mu? Geçiyor. Allah'ın adı var diye Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaya dönük amellerden vazgeçmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimenin mefhumu mu? Mealen okuduk. Allah Azze ve Celle adına yemin veriyorsunuz. Allah'ın adı var diye tırnak içerisinde söylüyorum. Birazdan konuşacağız. bunu yapacağınız işlere engel olarak görüyorsunuz, bahane olarak görüyorsunuz, bir argüman olarak ileri sürüyorsunuz, Allah'ın rızasını kazanmaktan geri kalıyorsunuz. Diyor ki Allah Azze ve Celle, benim adım veya herhangi bir meseleye dair verdiğiniz sözler sizi Allah'ın rızasını yapmaktan alıkoymasın. Koyacaksa da öyle bir söz vermeyin demek istiyor Allah Subhanahu ve Teala. Burası önemli. Hemen konuyla alakalı olarak daha iyi anlaşılsın diye. İstirham ediyorum muhterem hazirun, şuraya odaklanalım. Biz Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlıyoruz. Doğru mu kardeş? Eyvallah. Ve bundan alıkoyacak hiçbir şeye teşebbüs etmeyeceğiz. Etmeyin diyor Allah. Velev ki bununla alakalı olarak yemin verdiniz. Bakınız Resul Aleyhisselatü Vesselam bize yolunu gösteriyor. Hiçbir şey Allah'ın rızasından daha önemli değildir. Hiçbir şey Allah'ın rızasını kazanmanın önünde engel teşkil etmemelidir. Bu ayet bunu öğretiyor. Velev ki yemin etseniz de, bakınız Bukhari'nin tahric etmiş olduğu, eğer hafızam yanıltmıyorsa, bir hadisi şerifte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kardeşlerim, anlatıyor. Meselenin ciddiyetini anlatıyor. Bu ayeti şerh edercesine bize rivayet olunmuş. Diyor ki kardeşlerim, varsayın ben bir mesele yapacağıma dair yemin ettim. Dikkat edin lütfen. Varsayın ben şu meseleyi yapacağıma dair yemin ettim. Hayırlı bir iş. Diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam, daha onu yapmazdan evvel hemen yanı başında ondan daha hayırlı ve Allah'ın rızasına daha çok yaklaştıracak bir iş gördüm. Diyor ki kefaretini ödemeyi kabul eder, o işi yapmam ama diğer işe canla başta sarılırım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Anladınız mı dostlar? Yemin etti. O meseleyi yapacağına dair Allah Azze ve Celle'yi sözüne şahit tuttu mu? Tuttu. Bize öğretiyor. Eğer ki diğer iş vaat ettiği, yapacağını vaat ettiği işten daha hayırlıysa diyor ki kefaretini öde, bedel olsa da uğrunda vazgeç, Allah'a Azze ve Celle'ye seni yaklaştıracak, daha çok yaklaştıracak o ameli tercih et diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu ayetin öğretisinin üzerinde birazdan duracağız inşallah. Ama kısacası şu, verdiğiniz vaatler, sözlere dikkat etmek lazım ki seni Allah'ın rızasından alıkoymasın. Bu bir. Velev ki öyle bir söz verdiniz, içerisinde Allah adı geçiyor, ben Allah adına söz verdim deyip Allah'ın rızasından kendinizi alıkoymayınız. Bu ayet kim için indi biliyor musunuz dostlar? Söyleyeyim. Bu ayet Asr-ı Saadet'ten Mistah isminde birisi vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh için indi bu ayet. Müfessirlerin kahir ekseriyetine göre. İfk hadisesi malum. Ayşe validemize kimdir o? Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı. İfk hadisesi ceryan ediyor, uzatmıyorum. Mistah ise Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın devamlı bir şekilde müdavim olarak kendisine infakta bulunduğu kimsedir Mistah. Gider düzenli Ebu Bekir ona infakta bulunurdu, yardım ederdi. Karnını doyururdu, ihtiyaçlarını giderirdi Mistah'ın. Ama ifk hadisesinde o da iftira atanların arasına dahil olunca Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, sözüme Allah şahittir ki bundan sonra Mistah'a bir kuruş yok. Hayırı kestim dedi Ebu Bekir. Allah bu ayeti indirdi. Dedi ki Allah adına verdiğiniz sözler var ya, onlar sizi Allah'ın rızasına alıkoymasın. Muhteşem bir öğreti. Peki üzerinde konuşacağız dostlar inşallahü rahman. Kurtubi ne diyor biliyor musunuz? Nacizane enel fakir kardeşiniz tavsiye eder. Kurtubi'ye açın ve bu konuda bir müracaat edin. Diyor ki Kurtubi rahimahullah, Tefsirul Furkan'ın yöntemine uygun olması açısından söylüyorum. Biz bu geceleri, hayırlı geceleri azıklarla doldurup gitmeye alıştık ya, o maksatla söylüyorum. Kurtubi diyor ki rahimahullah bu ayeti tefsir ederken, burada diyor her ne kadar yeminin üzerinde durulsa da eğer ki herhangi bir mesele seni Allah'ın rızasından alıkoyuyorsa ondan vazgeç. Seni hiçbir şey ama hiçbir şey hayırlı ameller yapma noktasında engel teşkil etmesin. sana engel olmasın diyor Kurtubi rahimehullah. Doğru. Yemin var. Yemininden ötürü Allah'ın rızasını kazanmaya gidemiyorsun. Diyorsun ki kendi kendine, vallahi bu konuyla alakalı sözüm var ya. O adamın evine bir daha gitmeyeceğime dair Allah'a söz verdim. Sıla-i rahimse, tali tafsilatına girmiyorum yani, istisnaları da kastetmiyorum. Ama oraya Allah'ın rızası varsa, diyor ki o sözünden vazgeç diyor. Yeminin kefaretini öde ve seni o iş, hayırlı işler yapmaktan alıkoymasın. Ama Kurtubi bunu genelliyor. Seni Allah'ın rızasından alıkoyacak işlere tevessül etme diyor Kurtubi. Daha doğrusu ne diyor biliyor musunuz? Seni hiçbir şey Allah'ın rızasından alıkoymasın. Bir şeyleri bahane üreterek, ortaya koyarak Allah Azze ve Celle'nin rızasından uzaklaşma. Biz bahanecilik zihniyetini konuşmuştuk bir derste, hatırlıyor musunuz dostlar? Bakınız, ayette urdatun kelimesi geçiyor. وَلَا تَجْعَلُوا وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهِ عُرْضَةً. Dayanak, kendisine yaslandığınız, temellendiğiniz, yapmamak için kendisine müracaat ettiğiniz bahane olmasın diyor Allah. عُرْضَةٌ dayanak demektir. Kendisine yaslandığın, bir şeyleri üzerine koyduğun temel demektir. Dolayısıyla biz de inşallah bu ayet-i kerimeden nasibimizi alacağız. İnşallahü Rahman konuşacağız bu ayet-i kerimeyi. Bir şey sorayım dostlar size. Birlikte düşünelim inşallah. Madem ki bu ayeti genelleyeceğiz. Sadece yeminle iktifa etmeyip Allah'ın rızasından alıkoyan şeyler dedik ya. Onlara dayanıyoruz dedik ya. Bir şeyleri bahane edip hayırlı ameller işlemekten kendimizi alıkoyuyoruz dedik ya. Doğru mu söyledik? Bugün bir şeyleri kendi kendimize bahane edip, argüman haline getirip, onu nasıl diyelim, zihnimizde üretip, ondan dolayı hayırlı ameller işlemekten geri kaldığımız olmuyor mu? Vallahi oluyor. Çok basit bir örnek vereyim mi dostlar? Çok basit. Mesela anlaşılsın diye söylüyorum. Kardeşim, sen Müslümansın. Senin belli inançların var, bazı değerlere sahipsin. Namaz kılıyor musun ey Müslüman diyorum. Ne diyor biliyor musunuz bana? Vaktim yok. Ayete mutabık mı? Vallahi mutabık. Allah'ın rızasını kazanmak adına geri kalmasının temelinde ne yatıyor? Neye dayanıyor o namaz kılmayan kimse? Vaktinin olmadığına dayanıyor. Doğru mu? Sohbete gel kardeşim diyorum. Yorgunum diyor. Yani Allah'ın rızasını kazanmasının önünde bazı şeyleri kendisine bahane üreterek engel teşkil ediyor. Doğru mu kardeşim? İşte biz de bunu bugün konuşacağız inşallah. Lakin buna sosyoloji okuyan, bu bölümleri etüt etmiş kardeşlerimiz bilir. Buna bilişsel çelişki kuramı deniyor. Çok ilginç. Bu kuramı inceledim az çok nacizane. Sosyoloji de bir kavram. Bilişsel çelişki kuramı. Subhanallah. Bu ayeti anlamamıza aslında yardımcı olacak. Daha doğrusu aslında ayet bu çelişki kuramı dediğimizi daha iyi anlatmaya yarayacak. Nedir biliyor musunuz? Çelişki kuramı dediğimiz şey. İnsan bildiğiniz üzere bazı değerleriyle yaşar. İnsan değerleriyle yaşar. Ve değerleriyle yaşadığı zaman uyumlu bir insan olur. Rahatsızlık vermez kendisine. Barışık olur kendisiyle deriz ya. Çelişki kuramı diyor ki, eğer ki bir kimse hayat görüşüne, inandığı değerlere muhalif iş yaparsa rahatsız olur. Diyor ki beyin otomatikmen rahatsız olmamak için bahane üretir diyor. Bilişsel çelişki kuramı dediğimiz şey bu. İstirham ediyorum, bakın altını çiziyorum. Diyor ki bir kimse bazı değerleriyle yaşar dedim ya. Çok basit bir örnek veriyorum. Namaz kılmak Müslümanın şiarındandır. Müslümanın inandığı değerlerinin bir gereğidir namaz kılmak. Bir Müslümana sorduğun zaman kardeşim sen niye namaz kılmıyorsun? Ve inanın o namaz kılmadığından ötürü de rahatsızdır. İçten içe rahatsızdır. Ta ki kendisini yaslayabileceği bir bahane bulasıya kadar. Vaktim yok. Çocuklarımın nafakasını geçindirmek için gece gündüz çalışıyorum, işimden de olmak istemiyorum dediği zaman değerleriyle çelişse bile kalbini mutmain edecek bir cevap bulmuştur. Bilişsel çelişki kuramı budur işte. Diyor ki Allah böyle yapmayın diyor yani. Sizi Allah'ın rızasından, değerlerinize uygun yaşamaktan alıkoyacak ve sizin adınıza yaslanacağınız bahaneler olacak şeyleri engel teşkil etmeyin diyor Allah. Hollanda'da faslı bir tanıdığım vardı. Yaşlı, 60'ın üzerinde yaşı. Ama namaz kılmazdı ya subhanallah. Çelişki kuramını anlatacağım. Yani ayet bütünlüğünü anlamaya çalışalım inşallah. 60 yaşının üzerindeydi faslı birisi Muhammed isminde. Ve kendisi hafız. Subhanallah. Namaz kılmazdı. Hiç namaz kıldığını yani çok nadir gördüm yani. Çok. Mübalasıyla söylüyor. Sordum ona dedim ki Muhammed niye namaz kılmıyorsun? Subhanallah. Çelişki kuramı gereği olsa gerek. Ne dedi biliyor musun? Caminin halıları kirli. Subhanallah. Dedim sen her namaz kılacağında camiden halı mı getiriyorsun eve? Yani her namaz kılacağında evinde camiden halı mı getiriyorsun? Ama bunu üretmiş. Değerleriyle çelişiyor. Hafızdır. Akimus salâ ve âtuz zekâ ayetini bilir. Ezberlemiştir zamanın behrinde. Olması gereken aslında namaz kılmaktır. Bunu da bilir. Ama onunla amel etmediği için bir şeylerin ardına sığınır. İşte buna sosyolojide, psikolojide çelişki kuramı deniyor. Ve biz bugün neyi konuşacağız? Gelelim azığımıza. Gelelim üzerinde konuşacağımız konuya. Bu ayetin üzerinden ben uzun uzun tefekkür ettim Kerim kardeşlerim. Belki buna ilave olarak birkaç husus daha zikredilebilir ama ayet ne diyor? Allah'ın rızasından sizi alıkoyacak şeyleri ve bunları bahane edip ardına sığınmayın. Ayetin bize öğretisi bu. Doğru mu? Bir şeyleri bahane olarak kendimize varsayıp Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaktan geri kalmayacağız. Bu ayetin öğretisi bu. Peki bugün sorsam size desem ki arkasına en çok sığınarak Allah Azze ve Celle'nin rızasından geri kaldığımız hususlar nelerdir desem, ben iki tanesini bir gün paylaşacağım sizinle inşallah. Bir şeyin ardına sığınıp da Allah'ın rızasından geri kalınıyor. Bunlardan birincisi, cevap olarak söylüyorum, vaktim yok. Doğru mu? İkincisi, korkuyorum. Konuşacağız inşallah. Vaktim yok. Az önce söyledim. Hiçbir şey bizi Allah'ın rızasından alıkoymamalı dedim. Hayırlı ameller işlemek için bahane üretip ona dayanmamalı dedim ayetten hareketle. Urdatun. Soruyorum. Hemen örneklendiriyorum. Diyorum ki kardeşim namaz kılıyor musun? Az önce de söyledim. Diyor ki vallahi hiç vaktim yok. Buyurun. Bunun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın rızasını kazanmanın önünde vaktinin olmayışını engel teşkil etmiş mi? Evet. Öyleyse ben istedim ki biraz vakit disiplini üzerinde konuşalım. Vaktimiz var mı yok mu onu konuşalım. Neyi önceleyeceğiz onu konuşalım. Vaktin bir Müslüman açısından ne kadar önemli olduğunu konuşalım inşallah. Oldu mu dostlar? Önemli bir konu. Ne diyor Avrupalılar? Time is money. Ne demek? Vakit nakittir demek. Batıla ait bir söz. Time is money. Vakit nakittir. Niye söylüyorlar biliyor musunuz dostlar? Hemen söyleyeyim. Çünkü onlar nakiti vakitin içerisinde kazanıyor. Çünkü onlar için her şeyden değerli olan nakit kendilerine bahşedilen vakitte kazanılıyor da ondan. Batılılar time is money diyor. Enel fakir kardeşiniz de bu akşam inşallah size azık olsun diye bir şey söyleyecek. Biz de diyoruz ki time is ahiret. Vakit ahiret için vardır. Doğru mu? Desek ki time is sevap. Doğru mu? Evet, time, vakit sevaptır. Vakit sevap için vardır. Vakit ahireti kazanmak için vardır. Vakit Allah'ın rızasına yaklaşabilmen için vardır. Vakit Allah'ın rızasından uzaklaşman için yoktur. Bir Müslüman için namaz, özür diliyorum, vakit budur. Onlar için time is money, bizim için time is ahiret inşallah. Bu gözle bakacağız. Bu açıdan değerlendireceğiz. Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Vallahi zaman diliminden bahseden bizatihi Allah'tır. Mulk suresinde. Ölümü ve hayatı, onun arasındaki zaman dilimini, hanginizin daha iyi kulluk yapacağını, yaptığını tespit etmek için yarattım diyor Allah. Dolayısıyla bir Müslüman kulluk maratonunda zafere koşabilmesi için kendisine ihsan edilen vakitte, eğer ki vaktim yok diye Allah'ı gadaplandırıyorsa, vallahi bu Allah Azza ve Celle'nin ağrına gider. Günahtır. Çünkü sana onun rızasını kazanman için bahşettiği zaman diliminde sana vaktim yok ey ya Rabbi diyorsun. Nedir bu? Çelişki mi? Çelişki. Bize bahşedilen vaktin, zaman diliminin bizatihi kendisinde Allah Azza ve Celle'nin rızası kazanılsın diye vardır. Yoksa şeytanı memnun etmenin dışında arta kalan vakitte Allah'a yer ver diye değil. Doğru mu dostlar? Subhanallah. Allah sana ölüm ve hayatın arasındaki zaman dilimini ona kulluğu hasret diye ihsan etmiş. Sen işimden dolayı Allah Azza ve Celle'ye secde edecek vakit bulamadım diyorsun. Allah Azza ve Celle'nin rızası için şuraya gidemedim, vaktim yok diyorsun. He Müslüman, ölüm ve hayatın arasındaki zaman dilimini sana Allah onun rızasını kazan diye bahşetmiş. Hı? Namaz kıldın mı? Vallahi vaktim olmadı ya. Allahu akbar. Vakit Allah'ın vakti. Time is ahiret. Zamanı bahşeden Allah ahireti kazan diye bahşetmiş sana. Onun için demiyor mu Resulullah? Öldün mü senin kıyametin kopmuştur. Vaktin bitmiştir çünkü. Vakit önemli. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam zamanın kıymetini anlatmış bize. Bir Müslümana kıymetini bil. Zaman ve vakit çok önemli bir Müslüman için. Onu dercesine söylemiş Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bukhari tahric etmiş. Sahih bir hadis. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, gecenin en güçlü öğretilerinden olsun. Ni'metani. Ni'metani mağbunun. Fihime kethirun minen nas. Es-sihha vel-ferah. İki şey vardır ki, iki nimet vardır ki, insanların birçoğu o ikisinde aldatılmıştır. Zarar. Kıymetini bilememiştir. Uçmuş gitmiştir o kıymet. İki nimet vardır. Ni'meten, mehbunun. Kaybetmiştir. Aldatılmıştır. Fihime kethirun minen nas. Es-sihha vel-ferah. Sıhhat ve boş vakit. Allahu akbar. Vaktin kıymetini bize bildiren bizzat Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. Peki bir soru sorayım mı dostlar? Bizim vaktimiz yok mu? Var mı yok mu dostlar? Var. Bizim aslında vakitle ilgili bir problemimiz yok. Hani adamın bir tanesine gelmişler ya. Demiş abi ben çok ciddi bir şekilde nakit paraya sıkıştım. Nakit. Para verebilir misin? Nakit verebilir misin deyince demiş ki vermek de istemiyormuş. Vallahi nakitim yok da vakitim var demiş. İstersen vaktimden sana bir şeyler vereyim, öyle hizmet edeyim. Yani bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok. Doğru mu dostlar? Vaktimizle. Vakitle alakalı bir problem söz konusu değil. Öyleyse bizim problemimiz ne? Bugün ben Allah'ın rızasını kazanmakla alakalı bir amele davet edildiğim zaman vaktim yok diyorsam bu vaktimin olmadığından değil başka bir problemden dolayıdır. İşte onu konuşacağız. Söyleyeyim mi? Biz zaman dilimi içerisinde bir gün 24 saat siz yapın bunu bir hafta ben yapayım bir ay arkadan da bir kardeşim kalksın desin ki hocam ömür boyu. Biz bu zaman diliminde bize bahşedilen vakit nimeti içerisinde neye öncelik vereceğimizi bilmiyoruz. Doğru mu? Doğru. Bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok. Bunu çok çok kelam sarf ederek anlatmak mümkün. Ama benim tesiri altında kaldığım bir örnekle inşallah neyi kastettiğimi anlatmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum kardeşlerim, muhterem hazirun, bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok. Yani vakit yokluğuyla alakalı bir sıkıntımız yok. Bizim bahşedilen vakit ve zaman dilimi içerisinde neyi önceleyeceğimizle alakalı problemimiz var. Bir profesör üniversitede master düzeyinde ders gören öğrencilere girmiş sınıfa. Dersi zaman mefhumu zaman disipliniymiş. Dostlar dikkat edin. Bu mesaj, bu anlatacağım rivayet, daha doğrusu alıntının içerisinde iki tane mesaj var. Birisi zamanın her ne kadar bittiğini zannetsek de ayıracak her zaman bir vaktimizin olduğudur. Birinci mesaj bu. Sizin için bitti ya, bundan sonra benim vaktim yoktur dediniz ya, ayıracak mutlaka bir vaktiniz vardır. İkincisi ise neyi önceleyeceğimizle alakalı. Bu iki şeyi anlatacağım bu örneğin üzerinden. Profesör sınıfa girmiş, demiş ki bugün not almak yok, defter yok, kitap yok. Büyükçe böyle siz kavanoz deyin, kase deyin, ne bileyim büyükçe bir kap deyin. Tam masanın ortasına koymuş. Herkesin görebileceği bir şekilde de masanın ortasına yerleştirmiş. Demiş ki şu taşları bunun içerisine koyuyorum. Başlamış dersi anlatmaya. Kabın büyüklüğünü şöyle varsayın dostlar. Şu büyüklükte 3-5 tane içerisine sığacak koca koca taşları yerleştirmiş. Dikkat edin lütfen. Dolunca da bırakmış. 3-5 tane büyük tas, kavanoz dolmuş, kase dolmuş. Öğrencilere demiş ki bu kavanoz doldu mu? Doldu. Bak elimde bir büyük taş daha var, artık almıyor. Bitmiş midir? Öğrenciler demiştir ki hocam tamam bu kap doldu. Öğretmen masanın altından mucur diyebileceğimiz küçük hacminde nohut taneleri kadar büyüklüğünde olan taşları almış. Tabi büyük taşların yerleşmesiyle birlikte etraftaki boşlukları mucur taşlarıyla doldurmuş. Öğrenciler hayret içerisinde seyrederken onu da ağzına kadar doldurmuş. Demiş ki bitti mi öğrencilerim? Artık tıkandık değil mi? Zamanı anlatıyor ya. Zaman disiplinini anlatıyor ya. Vakit kalmadı. Bunu anlatacak ya. Gidecek yolumuz kalmadı. Doğru mu? Doğru hocam. Doğru değil diyor hoca. Profesör masanın altından kumsaldan toplayıp geldiği kumları kasenin içerisine boşaltmaya başlıyor. O da ondan bulduğu boşlukları otomatikmen dolduruyor. Ağzına kadar doluyor kase. Artık tıkandık mı öğrencilerim? Hocam artık tıkandık. Bundan sonra gidecek ne koyacak bir taşımız var ne de koyacak kumumuz var dedikten sonra hayır diyor. Masanın altından bir kase su alıyor. Suyu da boşalttıktan sonra öğrenciler mesajı anlıyor. Profesör diyor ki bu dersimizin mesajı neydi? Birisi arkadan parmak kaldırıyor. Diyor ki hocam siz bu derste bize zaman disiplinini öğrettiniz. Zamanımız ne kadar dolu gözükse de mutlaka eğer istersek doğru kullanırsak ayırabilecek vaktimizin olduğunu öğrettiniz hocam. Teşekkür ederiz deyince hoca diyor ki hayır. Ben onu öğretmedim size. Doğru. Mesaj niteliğinde siz aldınız ama ben esas size neyi önceleyeceğinizi, neyi önce kasenin içerisine koymanız gerektiğini öğrettim. Varsayın büyük taşlar yerine, ben onu tamamen kumlarla ve küçük çakılcıklarla doldursaydım, önemsediğim büyük taşlara yer kalır mıydı? Hayır. Şunu söyler, kapıyı kapatır gider. Der ki bundan sonra hayatınızda önceliğin kocaman taşların ne olduğuna da siz karar verin der, sınıfı terk eder. Demek ki bizim, ben çok şeyler öğrendim bundan dostlar. Doğru mu? Bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok. Ama bizim neyi önceleyeceğimizle ilgili bir problemimiz var. O kumlar çakıl tanelerinde olduğu gibi eğer ki kabı küçücük ve kıymeti ve kadri olmayan şeylerle doldursa idik, ama hayatımızda çok önemli olan şeyleri dışarıda bıraksa idik, ne olurdu? Aynı anlattığım örnekteki gibi olurdu. Dolayısıyla bizim hayatımızda önceleyeceğimiz şey nedir? Hayatımızda kocaman olarak gördüğümüz şeylerdir. Ki onlar nedir? Ahireti kazanmak adına yapılacak hayırlı işlerdir. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Şimdi biz baba orta yaş kesimine sesleniyorum burada kardeşlerime, dostlarıma, muhterem Haziruna. Onlar bunu mutlaka evlatlarına söylemişlerdir. Şunu dediğiniz olmuştur değil mi? Oğlum, şu gençliğin ve vaktinin kıymetini bil. Yarın bu vakti bulamayacaksın. Bu boşluğu bulamayacaksın. Bunu babalarımızdan birçoğumuz işitmiştir. Doğru mu kardeşlerim? Şu zamanınızın kıymetini bilin ifadesini duyduk mu? Çok. Söylüyor muyuz evlatlarımıza? Evet. Vaktin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak adına bir dedenin planlayıp gençlere faydalı olmak adına yapmış olduğu bir davranışı sizinle paylaşacağım. Lütfen bu gecenin en güçlü öğretilerinden olsun. Çok önemli. Bakınız vakit önemli. Vallahi kıymetini bilmek lazım. Yarın çok geç. Hasan al-Basri rahimahullah'ın dediği gibi dostlar, Hasan al-Basri rahimahullah diyor ki dünya 3 günden ibaret. Vallahi ne fazlası ne de eksiği var. Allahu Ekber. Diyor ki dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarınına kadir değilsin. Öyleyse diyor ki bugün elinden geleni yap. 3 gün. Dünya 3 gündür diyor ya. Onun dediği gibi vaktin kıymetini bilmek adına bir dede kendisine bunu dert edinmiş. Gençlerin vaktin kıymetini bilmediğinden yakınıyor. Hele şimdi olduğu gibi değil mi? Okul bahçelerinin önünde saatlerce dikilip de böyle ne bileyim belki incir kabuğunu doldurmayacak böyle konuşmalar yapıldığına, vakit geçirildiğine şahit oluyoruz. Dede bundan rahatsız. Resulullah'ın hadisini biliyor. Aleyhissalatu vesselam vaktin değerlendirilmesi, sırf Allah'ın rızasına adanması gerektiğini biliyor. Dert edinmiş kendisine. Ne yapabilirim? Ne edebilirim de bu gençlere bir mesaj verebilirim düşüncesiyle aklına bir plan gelmiş. Hep örneklerle gidiyorum ama inşallah kalıcı olur dostlar. Dede o kalabalık öğrenci grubun içerisine İki büklüm, burada tarif edemiyorum dostlar. Böyle kambur bir vaziyette yürüye yürüye gitmiş. Eline de biriktirdiği mirası bir tomar parayı almış gitmiş. O gençlerin arasında gezerken iki büklüm yerde bir şey ararcasına dolaşmış saatlerce. Belini hiç doğrultmadan. Dikkat edin. Bir şey kaybeden insan arar ya böyle ofun sofun kanter içerisinde kalmış. Beli bükük bir şekilde elinde de bir tomar para. Ve öğrencilerin hepsi onu görüyor. Cık, ya bu amca ne yapıyor? Saatlerdir insan belini doğrultmaz mı ya? Ciddi böyle hakikaten çok kıymetli bir şey ararcasına artık öğrencilere dayanamamış. Demiş ki dede, amca şu belini bir doğrult Allah aşkına. 2 saattir seni gözlemliyoruz. 2 saattir belini doğrultmadın. Elinde bir tomar para. Ne arar doğrusun be amca? Cevap ne biliyor musunuz? Zamanın da kıymetini bilemediğim vaktimi arıyorum. Evlat, bulan olursa şu mirasımı ona bağışlayacağım. Öğrenciler şok. Ciddi, somut bulunabilecek bir şey olsaydı o para için ararlardı, aramaya da yok. Subhanallah, muhteşem bir söz ya. Zamanında kıymetini bilemediğim vaktimi arıyorum. Eğer ki birisi bulur, getirirse tüm mirasımı ona vereceğim. Allahu Ekber. Geç olmadan vaktin kıymetini bilmek adına bir paylaşımdı. Zamanın kıymetini zamanında bileceğiz. Vaktin kıymetini yaşadığımız vakit içerisinde bileceğiz. Nasreddin Hoca'nın hanımı hastalanmış. Ara hastalığı. Grip. Ciddi bir şey değil. Nasreddin Hoca girmiş çıkmış. 3 gün boyunca ağlamış. Ya ara hastalığı için girermiş, başında saatlerce ağlar, geri çıkarmış. Ya ara hastalığı geçiren bir kadın için bu kadar ağlamanın tuhaf olduğu herkesin dikkatini celbetmiş. Hoca giriyormuş, ateşi var, biraz da grip, hapşırıyor ama giriyor yanına, saatlerce ağlayıp çıkarmış. Dayanamamışlar hocaya, acaba bir bildiği var mı diye sormuş cemaat. Demiş ki hocam, hanımınız ölmedi ya, kanserde değil, bildiğin ara hastalığı, bizim hanımlar onu ayakta atlatıyor. Sen ise 3 gündür ona ne diyorlar? Yaşın ağlayıp duruyorsun ya. Niye? Cevap ne biliyor musunuz? Dostlar diyor, ben vaktin kıymetini bilen bir adamım. Yarın hakikaten öldüğünde vaktim olmayabilir, peşinen ağlıyorum demiş. Demiş, şimdi vaktim var. Yarın olmayabilir. Ben meşgul bir adamım. Vaktin kıymetini bilen bir adamım. Vaktim var. Zaten ortamda müsait, ağlıyorum. Yarın belki uğraştığım işlerden ötürü hanımım için ağlama vaktim olmayacak. Nasreddin Hoca bu. Yine bize öğreteceğini öğretti diye düşünüyorum. Ama ben size birisini misafir edeceğim inşallah. Hatta 2 kimseyi misafir edeceğim. Vakti nasıl anlamışlar, nasıl değerlendirmişler, o konuyla alakalı bakış açıları ne? Hiç duydunuz mu? Alim İbni Akil El-Hanbeli Rahimeullah. Alimler vaktin kıymetini biliyordu dostlar. Ne dedik? Time is ahiret. Time, vakit, ahireti kazanmak için var. Alimlerin, muttakilerin bakış açısı hep böyle olmuştu. O İbni Akil El-Hanbeli Rahimeullah bir gün dostlarını toplamış, ahbabını, akrabasını, demiş ki onlara, kardeşlerim, sizinle benim aramda ekmeği yemenin arasındaki farkı gördünüz mü? Gördük demişler ya. Hakikaten sen ekmeği tuhaf yiyorsun yani. Biz normal kuru ekmeği yiyoruz. Sen suya ıslatıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ne bu? Hanbeli demiş ki, Akil İbnel Hanbeli Rahimahullah. Demiş ki doğru, siz ekmeği kuru kuru yiyorsunuz. Ben ise onu bir su kasesinin içerisinde hamur haline getiriyorum. Kek gibi yumuşatıyorum. Yumuşacık olunca da onu gönderiyorum gitsin. Siz de sebebini merak ettiniz değil mi deyince, evet. Diyor ki, ikisinin arasında diyor çiğneme farkı var. Bu farktan ötürü diyor, diğerinden diyor vakit kazanıyorum. Onun yutması, çiğneme mesafesi ve adeti diyor diğerinden daha erken, kendi adıma vakit kazanımı olarak görüyorum diyor. Allahu Ekber. Kuru ekmeği çiğnemek daha fazladır. Hamuru daha kolaydır. Diyor ki ölçtüm, tarttım, baktım. Islatılmış hamuru diyor çiğnemek bana vakit kazandırıyor. Onun için sizden farklı yiyor. Namaz kıldığımı vaktim yok. Subhanallah. Aradaki farka bakın. Birisi için hakikaten time is ahiret olmuş. Vakit ahireti kazanmak için vardır anlayışına bürünmüş. Kimilerimiz ise Allah Azza ve Celle'nin bize bahşettiği zaman diliminde ona senin için vaktimiz yok ya Rabbi diyoruz. Subhanallah. İşte bu. Sahabe Haris İbni Hişam. Duydunuz mu dostlar hiç? Çok geç Müslüman oldu, biliyor musunuz? Çok geç. Çok sonraları Müslüman oldu. Mekke'de İslam'ı ilan ettikten sonra ki bakınız siyer kitaplarına, Haris bin Hişam çok kıymetli birisidir Mekke ahalisi için dostlar. Çok kıymetli birisidir. Eşraftandır. Ne derse o, herkes ona hürmet duyar. İmanını ilan ettiğinde ertesi günde der ki ben Allah'ın yolunda cihada çıkacağım. Sahabeler çünkü gazveye çıkmıştır. Onlara yetişmek kastıyla der ki yarın sabah kardeşiniz Hişam yolcudur. Mekke'den sahabelere yetişecek. Bir uyanır ki Haris bin Hişam sevenleri onu yol güzergahına çıkmış bekliyor. Ağlamaklı herkes. Diyorlar ki hep bir ağızdan biz biliyoruz. Allah için gittiğin o yoldan geri dönmemek gibi bir ihtimal var. Seni artık bir daha göremeyecek miyiz? Gitmesen olmaz mı? Bizimle kalsan olmaz mı? Haris bin Hişam cevabı not edin bir yere dostlar. Allah için diyor ki Haris bin Hişam diyor ki vallahi biz zaten geç kaldık. İnanın diyor kıymetli kardeşlerim. Şu diyor Mekke'nin vadilerini, dağlarını gördünüz mü? Gördük. Allah azza ve celle onları altına çevirse, gelse Hişam'ın eline verse, Hişam da onu Allah yolunda infak etse, vaktinde kendilerine icabet etmediğim sahabelerin tozu olamam, tozu. O treni kaçırdık. Allahu Ekber, sözün güçlülüğüne, ağırlığına bakın. Vadileri, dağları Allah altın yapsa, Hişam'ın eline verse, ben de onu Allah için infak etsem, zamanında Allah'a ve Resulüne icabet eden sahabelerinin ayağının tozu olamam. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki müsaade edin, bari şimdi gideyim. Diyor ki onlara yetişeyim, şimdiki vaktimi iyi değerlendireyim. Geçmişten zaten pişmanım. Yarın böyle dememek için Hasan el-Basri'nin dediği gibi rahimahullah, şu anın vaktinin kıymetini bilmek lazım. Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmak adına bütün hayırlı amellerde sağına soluna bakınmadan üstadın dediği gibi ben varım diyebilmek lazım. Çünkü biz dünümüzden artık geçtik. Yarınımıza kadir değiliz. Öyleyse bugün ayağa kalkma. Allah Azza ve Celle'nin rızası için koşturma vaktidir. Ne dedik? Vakit bugün, vaktim yok bahanesi bugün Allah'ın rızasını kazanmanın önünde engel olmamalı. İkinciye ne demiştim dostlar? Korku. Ne alakası var diyebilirsiniz dostlar. Ama hemen izah edeyim inşallah. Rahman. Dedik ki Allah'ın rızasını kazanmanın önünde korku bahane ve engeldir. Evet. Bugün vallahi ben çoklarca bizatihi şahit olduğum konuşmaları şurada anlatabilirim. Diyorum ki kardeşim, yine namazdan hep örnek veriyorum ama iş yerinde sen namaz kılmıyorsun dikkatimi çekti diye konuştuğumuz zaman cevaben diyor ki ya işten atılırsam? Bu bir korku mudur? Korkudur. Çoluğumu çocuğumu neyle geçindireceğim? Doğru mu kardeşim? Sohbetlere niye gelmiyorsun? Ya diyor vallahi gittiğimiz yer şey ya. Biraz sıkıntılı diyor ya. Ya başımıza bir şey gelirse? Örnek. Biz korkunun bugün makam, not edin lütfen. Şöhret, mevki, koltuk, nam, ün, aklınıza ne gelirse bunları kaybetme korkusundan dolayı Allah'ın rızasından uzaklaşıyoruz. Katılıyor musunuz kardeşler? Evet. Vallahi bu bir gerçek. Bu münferit olarak hepimizin gerçeği olduğu gibi toplumsal bir gerçek. İşimden, olmaktan korktuğumdan ötürü Allah'ın rızasını bypass etmiyor muyum? Hı? Vallahi ediyorum. Bugün kazancımı kaybetmekten ötürü Allah Azza ve Celle'yi memnun edecek infaktan kaçmıyor muyum? Hı? Başıma bir şeyler gelir endişesiyle Allah Azza ve Celle'nin davasını üstlenmekten kaçmıyor muyum? Demek ki korku bugün Allah'ın rızasının önünde engel mi? Bu toplumun engeli mi? Evet. Ben size bir annenin nasihatini anlatayım mı dostlar? Abdullah kardeşiniz anlatsın inşallah. Subhanallah. Anne ha anne. Öp öz evladına böyle bir nasihat. Ben anlamakta güçlük çekiyorum subhanallah. Kahraman kim? Kimi misafir edelim? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anha ve oğlu Abdullah İbni Zübeyr. Anne, şunu da söyleyeyim, parantez açayım. Korku fıtri olarak bütün insanlarda var mıdır? Vardır. Önemli olan onu Allah'ın rızasının üstüne koymamaktır. Hayata bakış açın. İnandığın değerler senin korkularını yönlendirmeli. Doğru mu kardeşim? Aynen. Bakınız, sahabeden tabiinden olanlar bile korkuyormuş. Esma radıyallahu anh tam böyle fitne zuhur ettiğinde Yezid döneminin hemen ardından Esma radıyallahu anha oğluna diyor ki: oğlum, sen zalime baş kaldırmayacak olursan eğer, bakınız tiyatro sahnesinden bir alıntı yapmadım, bu bir senaryo değil, ifadeler senaryo olsun diye söylenmiş de değil, öp öz annenin evladına cennet hazırlamasını anlatacağım size. Korkmamasını öğretecek evladına. Subhanallah. Korkun Allah'ın rızasından seni alıkoymasın evlat. Bunu anlatacak Esma radıyallahu anha. Diyor ki evlat, sen zalime baş kaldırmayacak olursan eğer, dünyaya meyledeceksen eğer, sen ne kötü bir kulsun. Allahu akbar. Bir anne evladına söylüyor: ey evlat, sen çok çirkin bir kulsun. Çok kötü bir kul olursun. Eğer ki zalime, çünkü fitnedir, ortalık yani kazan kaynamış, zalimlere karşı kıyam etmeyecek olursan ey evlat, sen kötü bir kulsun. Abdullah diyor ki: anne, anneciğim, vallahi ben şimdi kıyam edeyim zalime, beni bu dakika öldürürler anne. Ben bunu biliyorum. Kıyam etmeme bedel olarak öleceğim anne. Sen bunu bilmiyor musun? Sen benden zalime kıyam etmemi istiyorsun da zalime karşı sesimi hakka aykırmam halinde öleceğim anne. Annenin cevabına bakın. Diyor ki evlat, zalimlerin senin kellenle oynamaları, Allah'a yemin ederim ki gidip onlara ruku etmenden, teslim olmandan daha hayırlıdır. Var senin başını kessinler, başınla oynasınlar, korkma. Korkun Allah'ın rızasının önünde engel olmasın. Başını kessinler, onunla oynasınlar, oyuncak edinsinler senin kelleni. Ama teslim olma evlat. Başta söylediğimi hatırlatıyorum tekrar. Senaryo dizisinden almadım ben bunu. Bu sözler senaryoya ait sözler değil. Bir anne evladına diyor ki, zalime baş kaldırmazsan kötü bir kulsun. Başının kesilip onlar tarafından oynanması teslim olmandan hayırlıdır. Devam ediyor. Diyor ki anne, ben ölmekten korkmuyorum da ya böyle vücudumu kesmeye başlarlarsa, organlarımı lime lime etmeye başlarlarsa, ya bir anne bu kadar mı vakarlı olur ya? Allahu Ekber. Diyor ki evlat, korkma. Kişinin ölümünden sonra diyor korkacağı hiçbir şey yoktur. Ölü koyuna derisinin yüzülmesi acı vermez. İşin rast gelsin. Ölmüş koyuna derisinin yüzülmesi acı vermez. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak adına korku engel olmasın. Allah bize böyle anneler nasip etsin. Böyle ebeveyn olmayı nasip etsin inşallah ya. Şimdi dostlar, korkmadan hakkı aykırmak adına dedim değil mi? Bunu yapacağız. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmanın önünde korku engel teşkil etmeyecek. Ama ben bu dersi hazırlanırken ne hikmetse yöneticiler aklıma geldi. Başta dedim ya, makam, mevki, şöhret, bunların hepsi Allah'ın rızasını kazanmaya yeri geldiği zaman engel oluyor mu? Evet. Şu oturduğun koltuğu kaybetmemek uğrunda Allah Azza ve Celle'nin rızasını bypass ediyoruz da haberimiz yok. Subhanallah. Korku duvarlarını aşamıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim mi? Belki ağır olacak ama olsun. Yeter ki Allah Azza ve Celle bizden razı gelsin. Diyorum ki vallahi başımızda bizi idare edenler, yöneticiler, efendilerinden korktukları kadar Allah Azza ve Celle'den bugün korkmuyorlar. Korksalardı bugün oluk oluk akıtılan Müslüman kanına oturup da seyirci kalmazlardı. Eğer ki bugün Allah Azza ve Celle'den hakkıyla korksalardı, efendilerinin sözlerine muhalefet ederlerdi. Doğru mu? Çok net söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum biiznillah. Efendilerinden korktukları kadar Allah Azza ve Celle'den korkmuş olsalardı bugün Müslümanlar mazlum ve mağdur olmazdı biiznillah. Doğru mu? Doğru. Onlar efendilerinden, Allah Azza ve Celle'den daha çok korktukları için bugün Müslüman kanı akıtılmıyor mu? Sırf örtüsünden ötürü işgalci Yahudi'nin kurşununa düçar kalmıyor mu bir bacımız? Vallahi sırf ama sırf Allah Azza ve Celle'den hakkıyla korkmadıkları için. Bakınız, kaybedecekleri koltuk, makam, mevki, şöhret onları Allah'ın rızasından nasıl uzaklaştırıyor. Katılıyor musunuz kardeşler? Eyvallah. Ama yüreğinize biraz su serpeyim mi? Hı? Bugün bizim başımızdaki yöneticiler bize sırtlarını döndü, doğru mu? Efendilerinden korktukları kadar Allah'tan korkmadıkları için bugün oluk oluk Müslüman kanı aktılıyor. Doğru mu? Eyvallah. Daha dün kafirlerin uçaklarından fırlatılan bombalarla Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz şehit edilmediler mi? Evet. Ve biz ve bizim başımızdaki yöneticiler bunlara seyirci mi? Evet. Niye? Efendilerinden Allah'tan daha fazla korktukları için. Ama ben de diyorum ki onlar eğer ki bugün bir Müslüman kanının akıtılmasında katkıları oldu ise ahirette hallerinin ne olacağını size ben anlatayım. Bu hadisle de bitireyim, oldu mu inşallah? Su serpeceğim yüreğinize. Diyeceksiniz ki elhamdülillah, adil olan Allah ahirette böyle muamele edecek. İnşallah. Onlar bugün Müslümanların kanının akıtılmasından seyirci kaldılar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki men e'ane ala katli mu'minin bi şadri kelimetin lekiyallaha yevmel kıyameti mektubun ala ayneyhi ayisun min rahmetillah ayisun min rahmetillah. Hadise bakın ya. Diyor ki kim bir müminin öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa, füze demiyorum ha, ordu demiyorum ha, açtığı üsler demiyorum ha, gönderdiği silahlar, teçhizatlar demiyorum ha, bir şatri kelimetin diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kim bir müminin katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa lekiyallaha yevmel kıyameti, Allah onu karşılayacaktır. O Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Nasıl? Mektubun ala ayneyhi, iki gözünün arasına, alnının arasına yazılı olarak çıkacaktır. Ne yazacak? Eyyisun min rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah onların rahmetinden onları mahrum ettiği o esnayı, o anı bize görmeyi nasip etsin. Allahu Ekber. Çünkü siz Allah'tan hakkıyla korkmadınız. Siz efendilerinizden korktuğunuz kadar Allah'tan korkmadınız. Ama benim Resulüm bana böyle bir müjde verdi. Eğer ki sen göz göre göre Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkmadığın için bir tane Müslümanın kanının akıtılmasına seyirci kaldıysan Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden mahrum olasın. İşte korku Allah'ın rızasına engel oluyor muymuş? Oluyormuş. Allah Azze ve Celle bu ayetleri bize hakkıyla anlamayı nasip etsin. Rabbim cümlemizin taksiratını affı mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.